أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى وتكي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Jambo kwanza na wausieni pasi na kusahau kuiusia nafsi yangu jiusa lazima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kwa hakika wamefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, naendelea na kitabu chetu Subulu Salami fima la yambaghi lilmuslim jahluhu ilaqidati waltarikh waladabi walahkam, njia ya amani katika mambo ambayo haifai muislamu kuwa mjinga katika mambo hayo, katika mambo ya kiitikadi na mambo ya historia na mambo ya adabu na mambo ya fikhi. Na tunaendelea na hadithi nambari 26, sema kichwa cha habari, min alwasaya an-nabawiyya, katika usia wa mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa usia alizotuachia mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mojawapo ni hii. An Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu juu yake amesema, qala, amesema Abu Huraira, awsani khalili sallallahu alayhi wasallam bi thalathin, ameniusia kipenzi changu yani mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bi thalathin, mambo matatu, bi siyami thalathati ayamin min kulli shahrin, jitahidi kufunga masiku matatu katika kila mwezi, warakaatai duha, na jitahidi rakaa mbili za swala ya duha, wa an utira kabla an arkuda, na ni swali swala ya witri kabla sijalala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi ya pokelewa na Imam Bukhari na Muslim. An Abi Huraira, kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu yake, qala, amesema uswani khalili sallallahu alayhi wa sallam, ameniusia kipenzi wangu sallallahu alayhi wa sallam juu yake, bi thalathin, mambo matatu, siyami thalathati ayamin min kulli shahrin, nifunge masiku matatu katika kila mwezi, wa rak'atay adh-dhuha, na nijitahidi nisiziache rak'a mbili za swala ya dhuha, wa an utira kabla an arkuda, na ni swali swala ya witri kabla sijalala. Katika usia za mtume kwa huyu sahaba wake kipenzi Abu Huraira, limuusia mambo matatu. Jambo la kwanza, bisiyami thalathati ayamin min kulli shahri, kufunga masiku matatu katika kila mwezi. Masiku haya matatu haijalishi utafunga mwezi 27, 28, 29 au 13, 14, 15, au mwezi mosi, mwezi pili, mwezi tatu, au kafunga na utaka mwenyewe, kafunga mwezi mosi, kafunga mwezi kumi, kafunga na mwezi 20, vyovyote limadi katika mwezi ufunge siku tatu. Na faida za kufunga siku tatu, nasema, inna likulli hasanatin bi ashari amthaliha, aika kila jema moja unalipa mfano wake mara kumi. Maana yake ndani ya kila mwezi utakuwa umefunga siku moja mara kumi, siku tatu mara kumi itakuwa ni siku 30. Kwa ndani ya mwaka mzima utakuwa umefunga, kila mwezi umefunga mwezi mzima, yani ndio faida ya kufunga hizi siku tatu. Kwa ndani ya mwaka utakuwa huna siku ambayo wewe ulikuwa hujafunga. Kwa na hizi ni fadhila katika fadhila zinazopatikana katika umma huu, kila thawabu kulipwa mara kumi yake. Kwa hiyo unafunga kila mwezi siku tatu, utakuwa unahesabika umefunga mwaka mzima. Rakaatai dhuha, na ni swali rakaa mbili za dhuha. Dhuha ni muda maalum, muda ambao unakuwa ni baina ya kuchomoza kwa jua mpaka kabla ya swala ya dhuhuri. Huu muda unaitwa adh-dhuha, yani muda wa dhuha kabla ya dhuhuri. Kwa muda huu mtu anatakiwa aswali rakaa mbili angalau, kiweza kusali 4, 6, lakini mtume alimuhusia Abu Huraira aswali rakaa mbili. Wa an utira kabla an arkuda, na ni swali swala ya witri kabla sijalala, kwamba Allah ni witri na anapenda witri, kwa mtu asikose. Alikuwa Abu Huraira akifanya mraja mwingi, yani akirejea sana yale aliyokuwa akisikia kwa mtume. Kwa hiyo akawa na muhusia kwamba wewe uswali witri kabla hujafanya nini, hujalala, kwa sababu utakuwa umechelewa kulala ili sikupite hii swala ya witri. Kwa Allah, Allah, tujitahidi katika haya, funga masiku matatu haya, na wengi huwa wanapenda kufunga yale masiku meupe, masiku 13, 14, 15, na kuswali rakaa mbili za dhuha, yani kama baada ya swala ya asubuhi jua likishachomoza pale, yani saa mbili, saa tatu, saa nne, saa tano, mida hiyo ndio mida ya kuswali swala za dhuha, upate angalau rakaa mbili uswali. Itakusaidia katika kuongeza idadi za ibada zako, swala za sunna hizo. Na ni mtu kufanya swala ya witri kila siku, usikose japo rakaa moja. Swala ya witri uswali japo rakaa moja, rakaa tatu, rakaa tano, unavyoweza. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi ya Bukhari na Bukhari na Muslim. Sahaba wetu ni Abu Huraira, tulimwona katika hadithi zilizopita. Huyu ni Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi, na wapokezi wetu, rawi wetu ni Bukhari na Muslim. Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, na Muslim Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim. Kwa hani wapokezi wetu tulioona katika hadithi zilizopita. Tukiendelea mbele, hadithi nambari 27, fadhlu ihsani alwudhu'i, fadhila za kutimiza vizuri udhu, fadhila za kufanya vizuri udhu wako. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kutoka kwa sahaba anaitwa Uthman bin Affan radhi za Allah ziwe juu yake, kutoka kwa Uthman bin Affan radhi za Allah ziwe juu yake, qala, amesema huyu sahabiyu aljalil, sahaba Uthman, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tume amesema, man tawadda'a, atakayetia vizuri udhu wake, fa ahsana alwudhu'a, na akafanya vizuri sana, akautimiza vizuri udhu wake, kharajat khatayahu, yanaporomoka madhambi yake, min jasadihi, kutoka katika kiwiliwili chake, hatta takhruja min tahti adhfarihi, mpaka yadondoke chini ya kucha zake, yani yamuondoke yale madhambi yake. Rawahu Muslim, hadithi inapokelewa na Imam Muslim. An Uthman bin Affan, kutoka kwa sahaba penzi, sahaba wa mtume anaitwa Uthman bin Affan, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume Allah amesema, man tawadda'a, atakayetia udhu, fa ahsana alwudhu'a, akafanya vizuri udhu wake, kharajat khatayahu, yataporomoka madhambi yake, min jasadihi, kutoka katika kiwiliwili chake, hatta yatadondoka yafikie, itakhruja, yaporomoke ama yatoke yale madhambi yake, min tahti adhfarihi, chini ya kucha zake. Rawahu Muslim, pokiwa na Imam Muslim, yani mtu akitia udhu vizuri akautimiza udhu wake, akatimiza udhu mpaka kwenye vifundo uso, akatia udhu mwanzo mpaka mwisho, yani udhu kwa umeenea usoni, kwenye kichwa chake na miguu yake, kwa kawa ameutimiza ule udhu wake, kwa hiyo mtu huyu udhu wake upo tamam, umetimia kabisa, mtu huyu madhambi yake yanadondoka kila anapotia udhu, kiasi mpaka akimaliza kutia udhu katika miguu yake na madhambi yake yote yamefika chini ya kucha zake, yani amemtoka, hana dhambi tena. Kwa tujitahidi katika kutimiza udhu, kwani swala ndio inaanzia hapo kwenye kutimia kwa udhu wa mja. Ukosekana udhu wake ama tahara yake ikiwa haipo sawa, basi udhu wake nao pia, yani ibada zake nazo pia hazitakuwa sawa. Allah atuthibitishe katika kutekeleza matendo yaliyokuwa mema. Naam. Katika masahaba tulokuwa nao kwa siku ya leo, mmoja wapo ni huyu sahabiyul jalil Uthman bin Affan. Ni sahaba anaitwa Uthman bin Affan. Sahaba Uthman bin Affan tulimkuta hapo nyuma kwenye hadithi nambari 20, aki tukamuelezea kidogo. Jina lake ni Uthman bin Affan, Dhunnurain au Dhunnurain, Amirul Mu'minin. Huyu ni katika wale makhalifa waongofu wanne, mmoja wapo ni Uthman bin Affan, Amirul Mu'minin wa pili au khalifa wa tatu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. amekufa mwaka 35. Jina lake Uthman bin Affan ibn al-As bin Umayya bin Abd al-Shams bin Abd Manaf. Amezaliwa miaka 6 baada ya mwaka wa tembo, kwa amezidiwa na mtume kwa miaka 6. Naye ni katika wale waliosilimu mwanzoni kabisa, na huyu katika wale 10 waliobashiriwa pepo, na huyu ni katika kabila la Makuraish, naye ni Mkuraish kama mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alimuozesha mabinti zake wawili, alimuozesha mabinti zake wawili, Ruqayya na Ummu Kulthum. Na jambo jingine, huyu ni katika wale makhalifa waongofu, aliuawa kutokana na makhawariji. Aliuawa hali ya kuwa akisoma Qurani, yani alikuwa akisoma nyumbani kwa Qurani, akaruka ukuta mtu wa kwanza, akashinda kumuua mtu wa pili, akamuua. Allah amuiradhi sahaba huyu kipenzi, sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika fadhila zake, siku moja alikuwa amepanda mlima Uhud, yeye na mtume sallallahu alayhi wasallam na Saidina Abubakar na Saidina Umar. Mlima ukatetemeka, mlima Uhud ukatetemeka, mtume akaushika akamwambia, uthbut ya Uhud, thubutu, tulizana yeye mlima Uhud, fa inna alayka nabi, kwani hakika juu yako kuna mtume, wa siddiq, na msema kweli, yani Abubakar, wa shahidani, na mashahidi wawili ambaye ni Umar na Uthman. Mtume alibashiria kwamba hawa kifo chao kitakuwa ni cha ushahidi, yani watauawa. Na Saidina Umar aliuawa kwa kuchomwa kisu, naye Saidina Uthmani aliuawa kwa kukata kichwa, kukatwa kichwa. Allah warehemu wote kwa pamoja. Naam, hadithi ya tatu anasema, fadlu as-sunani ar-rawatib, fadhila za sunna za kila siku. Sunna ar-rawatib ni zile swala ambazo zinasaliwa kila siku baada ya swala za faradh. As-sunan ni swala za sunna, ar-rawatib ni zile swala za faradhi zinazosaliwa kila siku, kwa sunna za kabla na baada ya swala. Anasema, an ummi almu'minina, ummi habiba, kutoka kwa ummi almu'minin, mama wa umini, mama yetu sisi ummi habiba, kunya yake ni ummu habiba radhiallahu anha, radhi za Allah ziwe juu yake, amesema huyu ummi habiba anatusimulia, qalat, amesema, samitu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake akisema, man salla 12 rak'a, atakayeswali swala 12, fi yawmi wa layla, mchana na usiku, buniya lahu bihinna, atajengewa mtu huyo kupitia hizo swala zake 12, yani rakaa zake 12 alizoziswali, baitan fil janna, atajengewa nyumba peponi, buniya lahu bihinna, atajengewa mtu huyo kwa hizo swala, baitun fil janna, nyumba katika pepo. Qalat ummi habiba, akasema ummi habiba, fama rak'atuhun fama taraktuhunna, sikuwahi kuziacha hizo rakaa, mundu sami'tuhunna, zama tangia nilivyozisikia sala hizo, min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake. Rawahu Muslim, hadithi hizi zimepokelewa, hadithi hii imepokelewa na Imam Muslim. An ummi almu'minina ummi habiba radhiyallahu anha, kutoka ummi almu'minina ummi habiba radhiyallahu ziwe juu yake. Ummi Habiba ni katika wake za mtume sallallahu alaihi wasallam, ummi almu'minin, jina lake ni Ramla binti Abi Sufyan, jina lake ni Ramla binti Abi Sufyan bin Sakhr bin Harb bin Umayya, wakila ismuha Hubaira, na iwapo alisema jina lake ni Hubaira, lakini jina lake ni Ramla ndo maarufu. Amekufa baina ya mwaka 42 mpaka 59, kuna khilafu humo ndani yake. Na huyu ni katika wale ambao wamefia katika mji wa Madina, na huyu ni kaka yake, yani huyu bibi Ramla, mama yetu ni dada yake na Muawiya bin Abi Sufyan. Muawiya alikuwa yeye ni mfalme wa kwanza baada ya ukhalifa kuisha, baada ya Saidina Ali kufa, akafuatia mwanawe Saidina Al-Hasan, akajiuzulu, akafuatia Saidina Muawiya kuwa mtawala. Kwa huyu Saidina Muawiya, dada yake ni huyu Ummi Habiba, Ramla binti Umayya. huyu binti Abi Sufyan, binti Abi Sufyan Ramla, binti Abi Sufyan ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa huyu mama Amina atusimulia, qalat, amesema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, namsikia mjumbe wa Allah akisema, man salla 12 rak'a, atakayeswali rak'a 12 fi yawmi wa layla, chana na usiku, yani ukasali rak'a 12 baada ya zile sala za faradhi zinazokusudiwa hapa mathalan, au kabla yake, kabla ya sala ya asubuhi kuna rak'a 2 kabla ya sala ya asubuhi, kisha baada ya sala ya asubuhi hamna rak'a, isipokuwa wakati wa dhuhuri wakati wa dhuhuri na inakuwa rak'a 2 kabla ya asubuhi, 4 baada ya 4 kabla ya dhuhuri, 4 baada, alafu 2 baada ya dhuhuri, yani 2 ya asubuhi alafu 4 kabla ya sala ya dhuhuri zinakuwa 6, na 2 baada ya sala ya dhuhuri zinakuwa 8, alafu 2 baada ya magharibi zinakuwa 10, na 2 baada ya isha zinakuwa 12. Hadithi nyingine ndefu Mtume amezitaja moja moja, rakaa 2 kabla ya sala ya asubuhi na rakaa 2 rakaa 4 kabla ya sala ya dhuhuri zinakuwa 6, na rakaa 2 baada ya sala ya dhuhuri zinakuwa 8, ama la asiri hazikutajwa. Alafu magharibi, rakaa 2 baada ya magharibi zinakuwa 10, na rakaa 2 baada ya isha zinakuwa 12. Kwa hizi ndizo rawatib rakaa 12. Nasema fi yaumi wa laila, kasali hizo mchana na usiku, bunia lahu bihinna, atajengewa kupitia rakaa hizo, baitun fil janna, nyumba peponi. Qalat Ummu Habiba, akasimulia akasema Ummu Habiba bibi Ramla, katuambia fama taraktuhunna, sikuwahi kuziacha rakaa hizo, mundhu sami'tuhunna, yangu nilivyozisikia hizo sala Mtume akizielezea, min Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake. Rawahu Muslim, hadithi hii amepokea al-Imamu Muslim. Almuhim, hadithi hii wanaita katika hadithi za musalsal. Hadithi musalsal, yani kila anayesimulia anasema maneno hayo hayo. Kwa aliosimuliwa na Ummi Habiba, akaambiwa na Ummi Habiba, mimi sikuwahi kuziacha, na yeye akamsimulia aliyemsimulia, mimi sikuwahi kuziacha, na yeye akamsimulia aliyemsimulia, tangia nilivyosikia sikuwahi kuziacha. Kwa na sisi tunatakiwa ni hivyo hivyo, tuendelee nazo, tusiziache, tuendelee na rakaa hizi katika kuzitekeleza na kuziswali. Na Allah mjuzi zaidi, na kwa leo tutaishia hapo. Ama kuhusiana na Imam Muslim, tulimuona katika hadithi ya kwanza pia ni nani, jina lake ni Abul Husaini Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim. Ama Ummul Mu'minin, Ummi Habiba, ni Ramla binti Abi Sufyan, dada yake na Muawiya bin Abi Sufyan. Allah wawiadhi wote kwa pamoja. Ishia hapo kwa siku ya leo. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.